الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو ایک آیت میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب انسان کی بےوقوفی کی انتہا ہے کہ یہ اپنے خیرخواہ دوست کی بات کو تو چھوڑتا ہے, ترک کرتا ہے, پیس کے پیچھے ڈالتا ہے اور اپنے دشمن جانے دشمن عزیز دشمن جس کو اس کی کوئی خوشی کوئی ترقی پسند ہی نہیں ہے اور اسے قسم اٹھائیے اس بات پر میں اس کو تباہ برباد کر کے چھوڑوں گا, اس کی بات کا خان مانتا ہے, یعنی شیطان کی بات کو مانتا ہے اور رحمان کی بات کو چھوڑ پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر 100 ماؤں سے زیادہ میرا بات ماں کی کتنی محبت ہوتی, پیشاب کٹی میں لت پت ہوتا ہے, اسے دھو صاف ستھرا کر کے دھو دھلا کر کپڑے پہناتی ہے, ماں کے اوپر پیشاب کرتا ہے, سب سردیوں میں راتوں میں اس کو لیے بیٹھ ہوتی ہے اور تھوڑی سی تکلیف اور ساری رات کی نیند چلی جاتی ہے. سبحان اللہ, فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کو 100 ایسے کیا اور اس میں سے 99 ایسے اپنے پاس رکھے, ایک ایسا ساری مخلوقات پر تقسیم کی. اور اس بابت کو جو ساری مخلوقات پر تقسیم کیا گیا ہے وہ ساری مخلوقات, کیا انسان, کیا جن, کیا چوپائے, کیا کیڑے مکوڑے, کیا پرندے, سب پر تقسیم ہونے کے بعد اتنا اس کا ایسا ملا ہے کہ ایک جانور اس محبت کی وجہ سے اپنے بچے پر پیر نہیں رکھتا, چاٹتا ہے, دودھ پلاتا ہے. بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ اپنا جب بچے, بعض پرندے ایسے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو اپنا خون پلاتے ہیں. اور کبوتر پہلے دانہ خود چکتی ہے, اس کو پہلے اپنے منہ میں نرم کرتی ہے, پھر نرم کیا ہوا دانہ جو ہے وہ بچے کے منہ میں ڈالتی ہے. جو ایک ایسا جو محبت کا تقسیم دیا گیا ہے ساری مخلوقات پر, اس میں سے ایک ایک پرندے کو, ایک ایک جانور کو یہ ملا ہوا ہے. جب تو کرونان میں ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے اور وہ رحمت, وہ محبت, وہ خیرخائی اس انسان کے لیے ہے, لیکن انسان اس رحمان کی بات, رحمان رحیم کی بات پیچھے پیچھے ڈال کر شیطان کی بات کو لیتا ہے, حالانکہ اس کے بارے میں اس کو واضح پتہ ہے کہ اس کا ظاہر باہر کھلا عظمی دشمن جس نے اپنے حسد اور کبر کی وجہ سے انسان کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور اس بات کو لیا ہے کہ جو خلافت عرضی کا میرا حق بننا تھا وہ میرا حق اس کو دیا گیا ہے، لہٰذا میرا پکا دشمن ہے، اس کو میں نقصان پہنچا ہوں. انسان اس کی بات کو مانتا ہے. اس لیے ظاہر مطالبہ کیا گیا کہ یا لوگ نام نکاح کا اے ایمان والے خبرے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ تمہارا کھلا مکھلا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آزمائش کرنا چاہیے، اس کے نفس کے اندر ایسے تقاضے رکھے گئے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس کو ایک حد کے اندر پورا کرنا ہے اور ایک حد سے نکل کر پورا کرنا ہے. حد کے اندر پورا کرنے کو تو شریعت کہا گیا اور بار کوئی روک ٹوک نہیں لگائی گئی، حد سے نکلنے کو معصیت کہا گیا. ہاتھ سے جب نکل جاتے ہیں آدمی ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تو آزمائش اسی میں. شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسوسہ کا اختیار دیا ہے، لیکن انسان پر جبر کا اختیار نہیں کیا کہ وہ زور سے اس سے کوئی کام کروائیں. اسے کہتے ہیں جب بروز قیامت شیطان کی ترتیب پر چلنے والے انسان دلیل و خوار ہوں گے اور تباہ و برباد ہوں گے، تو اس وقت وہ شیطان کو ملامت کریں گے کہ تیری وجہ سے ہم تباہ و برباد ہوئے، تیری ہم مان کر چل رہے تھے، تیرے پیچھے چل رہے تھے. تو شیطان ان سے کہے گا فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ، آپ ملامت کرو اپنے نفسوں، میں کوئی زور سے پکڑ کر تم سے گناہ نہیں کروا رہا، بلکہ میں تو تمہیں فقط ترغیب دیتا تھا. باقی کرتے ہیں انسان اپنے اختیار سے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس وسوسہ کے اندر چلتا ہے اور اس کو روکنے کا باقاعدہ طریقہ اہل تصوف نے بتایا ہے. یوں وسوسہ آئے اس پر توجہ نہ دیں، اس کے پیچھے نہ چلے، اس پر دھیان نہ لگائیں، اس کا لطف نہ اٹھائیں، اس میں اپنے آپ کو نہ الجھائے، تو وسوسہ وسوسے کی شکل میں زائل ہو جائے، وہ آپ کو کسی ارادے کی طرف نہیں لے جاتا. اور وسوسہ جو ہے یہ قلب کے اندر نہیں ہوتا ہے، یہ اوپر سے لہر کی طرح گزرتا ہے. ایک مکھی آ کر آئینے پر بیٹھ جائے تو دیکھنے والے سمجھتا ہوگا کہ آئینے کے اندر مکھی ہے، حالانکہ مکھی آئینے کے اندر نہیں ہے، اس کے اوپر ہے. اس کو اڑا دیا جائے تو اس کا جنر سے آیا ہوا اکثر وہ ظاہر ہو جائے، آئینے کے اندر نہیں ہے، آئینے کے اوپر ہے. یہ دریائے کابل دراصل میں جا کر ملتے راتک پر، یہ وہ دریا زمین دریاؤں میں سے جو مغرب سے مشرق کو بہتے ہیں، ورنہ زمین کا رخ ایسا ہے کہ اس کے سارے دریا یا تو مشرق سے مغرب کو بہ رہے ہیں یا شمال سے جنوب کو بہ رہے ہیں، کیونکہ اونچائی ہے، اونچان شمال کی طرف ہے، پہاڑی سلسلے ڈنڈا اور ہو سکتا اور بھی ہو. یہ ایسا واحد دریا ہے ہمارے ملک میں کہ جو مغرب سے مشرق کو بہتے ہیں. کبھی تیز ہوا چل رہی ہو تو پانی کے دریاؤں کے پانی کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ مشاہدہ کریں، کھڑے ہو کر دیکھیں، تیز ہوا کی رو آئی تو آپ کیسے محسوس ہوگا، جیسے کہ دریا نونڈا جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف بہنے کے بجائے مشرق سے مغرب کو بہ رہا ہے. چھوٹا بچہ ہو تو کہے گا ابو ابو دیکھو پانی الٹا بہنے لگ گیا ہے، تو باپ کو پتا ہے کہ پانی الٹا نہیں بہ رہا، اندر سے وہ صحیح بہ رہا، صرف تیز ہوا نے اس کے اوپر ایک لہر اچھالی ہے جو ایسے لگتی ہے کہ وہ مغرب سے مشرق کو چل رہی ہے، ورنہ دریا تو مغرب سے مشرق کو چل رہا ہے، وہ لہر مشرق سے مغرب کو چل رہی ہے، لیکن وہ صرف اوپر سے نظر آ رہی ہے ورنہ اندر سے دریا ٹھیک بہ رہا ہے. ایسی وسوسہ جو ہے وسوسہ قلب کے اندر نہیں ہوتا، یہ باہر ہوتا ہے، جذر قلب میں نہیں ہوتا ہے، اوپر اوپر ہوتا ہے، گہرائی میں نہیں ہوتا ہے. اور یہ اگر اس کو ٹال دیا جائے، اس کی طرف خیال نہ کیا جائے، تو انسان کی جان اس سے چھوٹ جاتی ہے. لیکن انسان اس پر دھیان لگاتا ہے، وہ کسی مسجد کا گندگی کا ہے جیسے مزارہ، اس سے مزہ لینا شروع کرتا ہے، اس پر دھیان جماتا ہے، اس سے مزہ لیتا ہے، بات کرتا ہے نفس، یہاں تک کہ وہ وسوسہ جو ہے وہ اندر جم کر ارادہ بن جاتا ہے. اور شیطان کی طاقت وسوسہ ڈالنے سے زیادہ اور کچھ طاقت نہیں. وسوسہ کو آدمی خود پالتا ہے، جماتا ہے اندر، اور جب اس کا ارادہ بن جاتا ہے تو وہ اپنے ارادے کے تحت استعمال ہوگا عمل کر لیتا ہے. وہ شیطان نے جبری زور سے اس کو نہیں کرایا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب تک آدمی اسباب کا اختیار نہ کرے تو جبری کسی چیز کو اس کے لیے وجود میں نہیں لاتا. کہ آدمی جا کر ریل کی پٹری پر لیٹ جائے اور کہے کہ مارنا زندہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ریل میں کیا طاقت ہے کہ مجھے قتل کر دے؟ مارتا تو اللہ تعالیٰ ہے، طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن آپ کو اگر شعور دیا ہے، سوچ اور فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے، تو آدمی جا کر پٹری پر لیٹ جائے اور کہے میں مروں نہیں، تو اس کو تو کوئی نہیں بچا سکتا. کیوں کہ اس نے وہ اسباب اختیار کر لی ہے جس کا نتیجہ موت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. کوئی آدمی سنکیا کھا رہا ہے، خودکشی، خودکشی کبیرہ گناہ ہے، حرام موت، سنکیا کھا رہا ہے، یوں دس لگے اور خون کے دس لگے، خون کے کیا شروع ہوئے، آدمی نادم ہو گیا، خودکشی سے تو بتایا ہو گیا، نادم ہو گیا، اللہ میں نے غلطی کی ہے، میں تو بتایا ہوتا ہوں، تو کیا یہ بچ جائے گا توبہ کرنے سے؟ توبہ کرنے سے وہ جو گناہ تھا خودکشی کا وہ معاف ہو جائے گا. لیکن وہ سنکھی اندر چلا گیا ہے، آسرے کے عمدے میں چلا گیا، سنکھی اندر چلا گیا ہے، اس نے اپنا اثر کار کرنا، کیونکہ وہ عمرِ تکوینی ہے، توبہ عمرِ تشریح ہے، اس پر گناہ معاف ہو گیا. تو سنکھیا کھانے کا ایک تشریح پہلو تھا جو گناہ کبیرے کی شکل میں تھا، وہ آپ کا معاف ہو. دیکھو سنکھیا جب تک اندر ہے تو اس سے اثر ضرور کرنا ہے، وہ موت تک لے کر جائے، وہ تکوینی عمر ہے، وہ جدا کیا، گناہ معاف ہو گیا اس کا، لیکن موت اس کو ضرور واقعہ ہوگی. کیونکہ اس نے وہ حرام اسباب، ناجائز اسباب اختیار کر لیے جس کا نتیجہ موت ہوتا ہے. چلی ہماری سورہ انعام کا درس شروع ہوا تو اس میں توحید کے مضمون کو شروع کیا گیا ہے دلائل لے کر، اور خبر انسانوں کو پہنچائی گئی ہے. تو مان لیں، اپنا فائدہ نہ مانے تو اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے. تو یہ آدمی کھڑا ہو جائے نوشہرا میں، تو کپڑا ہلا رہا ہے، ادھر سے ریل آ رہی ہے، ایک دوسرے کپڑا ہلایا، اس کو کھڑا کیا، اسے کہ دیکھو بھائی آگے اڈک کا پول ٹوٹ چکا ہے. اسے کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں جی مجھے ثبوت دو، ثابت کر کے دو، کیا ثبوت ہے؟ ایسے ہی میں آپ کی بات مان لوں؟ ہاں جی میں تو اس پر ریسرچ کرتا ہوں، ہاں جی میں تحقیق کرتا ہوں. ہو تو جدید دنیا میں تو سائنٹیفک ورلڈ میں تو کوئی چیز بھی ایسا تسلیم نہیں کی جاتی، نتھنگ شوڈ بی ایکسیپٹیڈ ایز فیکٹ، ہاں جی کسی چیز کو ایسے قبول نہ کیا جائے، ہر چیز پر تحقیق کی جائے. سر کتنی ہے؟ میں ریسرچ کر کے تب مانوں گا. ہاں جی تو کہے گا السلام علیکم، بس میرے ذمہ اتنی سی خرخائی تھی کہ میں نے آپ کے خلاف پہنچا دی، باقی آپ مانیں نہ مانیں، ریسرچ کریں، ثبوت لائیں، آپ کی مرضی ہے. جب وہاں تک پہنچو گے نا، اور جب گھڑام سے گرو گے نیچے، تو بس خود ثابت ہو جائے گی بات. دیکھو اس وقت جب ثابت ہوگی تو اس کا پھر آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت آپ مان لیں گے, اس وقت انسان مان لے گا, لیکن ماننے کا کچھ فائدہ نہیں. انسان کہ یا اللہ سمینا ہوتا نا فرجینا نام الصالح من الممکنون آئے تھا جی. یا اللہ نے دیکھ تو سن دیکھ لیا بالکل, اب ہمارا بالکل پکا یقین ہو گیا اتنا ممکن, ہم یقین والے ہوں آپ ہمیں واپس کر دیں پھر دیکھیں گے ہم کیسے اعمال کرتے ہیں. یہ تو ہر ایک چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت اور مقام مقرر کیا ہوا ہے. ہر چیز جو ہے وہ ریلیٹو ہے ٹو ٹائم اینڈ اسپیس, وقت اور جگہ کے ساتھ متعلق ہے ہر چیز. اس جگہ اس وقت سے جب اس کو علیحدہ کر دیا جائے اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. میں ایک جگہ ایک قصبے میں گیا, وہاں دھیان کیا میں نے, ایک طالب علم ملا, اس نے کہا جی میں تو یہ نوافل یہ بات یہ اذکار اور یہ جادی ٹریننگ میں یہ کر رہا ہوں, بہت سر سے ہمارے اس نے بتائے یہ کر رہا ہوں اور پڑھائی امتحان بھی ہے اور اب میں آج کل بڑا کنفیوز ہوا ہوں. کہنے کا بس خدا آپ کو شیطان نے ایک وسوسے کی مار دی ہوئی ہے. وسوسے کی مار یہ ہے کہ اس وقت آپ کا پڑھ پڑھا کے اپنے آپ کو کوالیفائی کرنے کا وقت ہے, وہ کثرت نوافل میں آپ کو ڈال کر آپ کو اس سے نکال رہا ہے. اصل نوافل کا ثواب ضرور ہے لیکن آپ نے جو اہم چیز حاصل کرنی تھی مستقبل کے لیے ایک ہنر کوئی فن کوئی چیز کوئی روزی کمانے کا ذریعہ اس سے آپ کو نکالنا, اس کا لانگ ٹرم پروگرام ہوتا ہے. اس وقت آپ کو اس سے نکال دے گا یہ وقت آپ کا ضائع کر. جب وہ وقت آیا ہے کہ اس میں آپ اسدہ ہو کر ماجی ریاض سے اسدہ ہو کر آپ اللہ کی عبادت میں لگیں, اللہ کی دین کی فروغ میں لگیں, باقی اسلائی کاموں میں لگے ہیں, معاشرے کو پرفیکٹ کریں, توجہ کریں, اس وقت آپ کی پریشن ہے اختلاع. جب باقی سارے دوست وہ ویل پلیسڈ ہوں گھر اور یہ طالب علم رہنما ہوگا, ہمارا ایک کلاس فیلو ہوتا تھا تو ہم اب مختلف پوسٹوں پر آ گئے تو کچھ دن تمہارے پاس آتا رہا بطور طالب علم رہنما, یہ کام کرو یہ کام کرو, اور نئے پوسٹ پر آئے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کام کس لیے کرنے ہیں کیوں کرنے ہیں. شروع شروع میں نئے طالب علم رہنما ہوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو مشکلات ہیں جیسے میں بھی پھنسوں گا اور پھنسیں گے تو ہر کسی کے لیے نہیں کرنا ہوتا. یہاں تک کہ پھر جب اس کو سب دوستوں پر ایک چکر اس کا طالب علم رہنما کے طور پر ہو گیا ان کو پتا چلا کہ اب اس سے تو اس ایک کام پر دس آدمیوں کی بات آ رہی ہے. ایک وہ ہے جس نے اس کو پروموٹ کرنا ہے, ایک وہ ہے جس کے اس نے بھی کام کرانا ہے, ایک اس کے والدین اس کے گھر والے ہیں. اب وہ دس جگہوں پر یہ مجھے کیسے سلیکٹ کرے گا بطور طالب علم رہنما, میری کیا خصوصیت ہے؟ یعنی اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتا یہ کون سی کوالیفیکیشن ہے کہ اس پر یہ میرے کام آئے گا یا میرے مجھے کچھ خال ڈالے گا یا میری طرف توجہ دے گا؟ اس کو تو اس چیز پر دس کینڈیڈیٹ اور آئے ہوئے. اسے میں نے کہا برفردار آپ کو شیطان جو ہے ایک وسوسے کی مار دے رہا ہے, آپ کو کثرت نفل عبادت میں لگا کر اس وقت جو آپ کا اہم وقت اس میں آپ پڑھ لکھ کر سنن حاصل کریں اس سے آپ کو نکالنا. کیسا آپ نے اس وقت آپ فرائض واجبات صورت وغیرہ پورا کرنے کے بعد اپنے اس کام کو اہمیت دیں گے, اس سے جو وقت پہنچ بچے پھر اس میں آپ نوافل بھی لگیں بے شک. اس وقت تو آپ سمجھ نہیں رہے, جب دس سال بعد اس بات کو سمجھ جائیں گے پھر وقت نہیں ہوگا, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس. ہاں جی یہ دنیا ریلیٹیوٹی ہے, ہاں جی ریئلٹی وقت آخرت ہے, ہاں جی ریئلٹی آخرت ہے, ریلیٹیوٹی دنیا ہے. اور ریلیٹیوٹی میں عام بات ہر چیز جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس کو ریلیٹو ہے. اس وقت میں جو چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے وہ کل کے دن کو نہیں دے رہے. جو دن کو فائدہ دے سکتی ہے وہ رات کو نہیں دے سکتی, جو رات کو فائدہ ہے وہ دن کو نہیں دے سکتی. تو لہذا اس کے لیے عظیم فہم کی ضرورت ہے, اور فہم وہ دولت ہے کہ جو ہر کسی کو نہیں ہوتا ہے. جملہ تو آپ فکر ہے کامن سینس ان سینس وہ یہ ناک تو کامن. ہاں جی فہم جو ہے, کہتے ہیں ایک من علم کو دس من فہم چاہیے ہوتا ہے. کہ ایک من علم کسی نے اثر کیا نا, اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کے لیے, نتائج لینے کے لیے اس کے لیے وزڈم کی ضرورت ہے, حکمت کی ضرورت ہے. یہ فرمایا کہ میں یوں تو حکمت فقط اوتیا خیرن کثیرا, جس کی حکمت دی گئی اس کو ایک خیر کثیر دیا گیا. اور حکمت کیا ہے؟ وہ فہم ہے. تو یہ حکمت اور فہم یہ ایسی چیز ہے کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. پھر فہم سال آ سال کے تجربات کو چاہتا ہے. بوجھ بجٹر والا تجربہ تو یاد ہے نا, جو کنویں میں آدمی گر دیتا تو وہ نکال لیتا تھا رسی ڈال کر, ایک دفعہ دس پر چڑھا نہیں اتر سکتا. تو بوجھ بجٹر کو اڑایا انہوں نے, خاندان والوں نے, برادری نے, اس کا رسی باندھ رہی ہے. رسی سے بعد یہ زور سے کھینچا اور ڈس زمین پر گرایا جا سکتا, آدمی کا ڈیا چکرا جو. کہ میں کیا کروں, یہی بد قسمت تھا, ورنہ میں نے سینکڑوں آدمیوں کو کنویں سے نکالا ہے. اب کنویں سے وہ نکلنے سے نکالنا تو علم تھا, لیکن اس اصول کو دخ پر کے اپلائی کرنا یہ فہم تھا. اور یہ فہم تو تھا نہیں. یہ سر ایک بادشاہ نے ایک جوتھی کو دیکھا. جوتھی ہے, جوتش ایک علم ہے, ایک فراست ہے, علم ہے, زبردست تجربہ سوچ ہے, جس میں آدمی چھپی ہوئی باتوں کو بتاتا ہے. جوتھی آیا, اسے بادشاہ کے دربار میں پرفارمنس کی کام کیے, بڑا خوش ہوا, سے کہا اگر میرا بیٹا جوتش سیکھ لے تو کامیاب بادشاہ بنے گا. اس حوالے کیے اور علم سکھایا کامل کیا اس کا, لے کر آیا بادشاہ کے دربار میں کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ پہلے میں اس کو پڑھا دیے. میں نے کہا ماشاء اللہ. تو بادشاہ نے اسلام مٹھی بند کی, اس سے کہا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کی مٹھی میں گول گول چیز ہے. بڑا خوشی ہوا بادشاہ کہ واقعی. اس نے کہا اس میں ایک طرف سوراخ بھی ہے. اور خوش ہوا کہ انہوں نے کہا سلاب میں پتھر بھی ہے. اور کچھ انہوں نے کہا تو اس کا تو تینوں باتیں ٹھیک بتا دی, گول انگوٹھی ہے, سلاب بھی اس میں ہے, پتھر بھی اس میں لگا ہوا ہے. تو اس نے کہا اس چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس چکی کا پارٹ ہے جی, جرنے جرنے پل ہے جی, آٹا پیسنے والا جرن ہوتا نا چکی. اس نے کہا جرنے پل ہے جی, چکی کا پارٹ ہے. تو بادشاہ نے غصے سے استاد کی طرف دیکھا. تو استاد صاحب کے بادشاہ سلامت, آپ ناراض نہ ہو, وہ گول گول چیز ہے, اس میں سلاخ ہے, پتھر لگا ہوا, یہ علم ہے علم. اور آگے آپ انگوٹھی کہنا اور جنزرد پھل کہنا, چکی کا پاٹ کہنا, یہ فہم ہے. فہم تمہارے بیٹے میں ہے نہیں ہے کہ مٹھی کے اندر وہ جرندے کا پھل بتا رہا. تو آپ بتائیں چکی کا پارٹ, آٹا پیسنے والی جو چکی ہے وہ مٹھی بات. انہوں نے کہا اس کے لیے فہم چاہیے, فہم آپ کے بیٹے میں نہیں, میں کیا کروں؟ علم تو میں نے اس کو بتا دیا, فہم کا اس کو لا کر دوں. فہم تو خدا داد ہے جی, عقل مند آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ جو اس کا شعبہ ہوتا ہے اس کی باتیں کرتا ہے, اور بیوقوف آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ دوسرے شعبے کی باتیں کرتا ہے. بس میرا فوج شعبہ ہے, ساری باتیں مجھے آتی ہیں, دین میرا شعبہ نہیں ہے. تو خود میں ٹانگ اڑاؤں گا, یہ میری بیوقوفی کی علامت تھی. ڈگ بھی میرا پیشہ, آپ لوگوں کو پتا ہے میرا پیشہ ڈگ بھی ہے. کچھ تھوڑا بہت شعبہ مجھے اس کا آتا ہے, اور مشغلے کے طور پر میں دین کو پڑھا سیکھا ہے. دو شعبہ میں کچھ نہ کچھ میں بات کر لیتا ہوں, دین میں میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, بدلی کیا کرتا ہوں. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف مسئلوں کے لیے میں مفتی کے پاس بھیجتا رہتا ہوں, یہ فلاں مفتی سے پوچھ لو, یہ فلاں مفتی سے پوچھ لو, یہ فلاں عالم سے پوچھ لو. کیونکہ ہمارا علم ایک معذو ہمیں خود پتا ہے کہ وہ ایک حد تک ہے, اس حد تک ہم بیان کر سکتے, اسے آگے بولتے ہی نہیں کیونکہ ہمارا فیلڈ ہی نہیں ہے. اعتقاد کے طور پر لوگ آ گئے ڈاکٹر صاحب ویسو ہی مونگ ٹولی کا گن بس منہ در بائے اعتبار دے گھر مکتا بد اعتقاد بے اعتبار دے, ہمارا تم پر اعتبار ہے, اعتقاد میں کہا کرتا ہوں کہ ماں پر ازان میں اعتبار رکھتے کر تمہیں تو اعتبار ہے, مجھے خود اعتبار نہیں ہے. لہٰذا اس لیے آپ کو اسٹیشن کے بعد بھیجتا ہوں, آپ میں آپ کی سفارش کر سکتا ہوں. اگر آپ بہت مستحق ہے تو میں کسی کو یہ درخواست کروں کہ اس کو مفت دیکھ لیتا ہوں, اللہ بھلا کر کے مان لیتے ہیں, بڑی بات ہے, یہ میں کر سکتا ہوں. اچھی طرح دیکھ لیں اس کو, غریب مستحق ہے مفت دیکھ لیں اس کو. لیکن اب یہ کوئی ساری بات مجھے آتی ہو یہ تو نہیں ہے نا جی. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ترنگ میں آ کر کہا کہ جو فارغ و تحصیل عالم ہوتا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے. میں ایک دیہاتی ان کے بھلے کے بیٹھے ہوئے تھے, بڑا خوش ہوا, اس نے کہا چرپائی بندی تھی تو اس کی یاد بھی نہیں تھا کہاں لے کر جاتے تھے دور, تو مولوی صاحب کو سب کچھ آتا ہے. وہ گھر پر گیا بوڑھ اور چرپائی لے کر, کندھے پر چرپائی رکھی ہوئی ہے, ادھر بوڑھ رکھی ہوئی آ گیا, دستک دے جی. بولے صاحب دیکھنے کیا بات ہے جی, کہ جی چرپائی بننی ہے جی, کہتے منا مخود میں چرپائی بنوں. کہ آپ نے جو تقریر میں کہا تھا کہ جو فارغ و تحصیل عالم ہوتا ہے سب کچھ آتا ہے, تب تو خوشی تھی کہ آپ کو چرپائی بننا بھی آتی ہوگی. سبحان اللہ, تو سچ بات ہے, میں کے اوپر سے دنیا بھر گئی. اور خاص طور پر آدمی کو دنیا کی حیثیت مل جائے پھر یہ کہتا ہے کہ بس ہر کچھ نہیں ہے, اپنی جال تو نظر آتی ہے اور کوئی نظر نہیں آتا. اور یہ جگہ یہ علامت ہوتی ہے آدمی کے الٹا منہ گرنے, یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آدمی جا کر الٹا منہ گرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور سمجھدار عقل مند آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری بات کبھی نہیں کرتا. کافی زیادہ پہلے کی بات ہے, کوئی 20 سال پرانی بات ہوگی, وہ لوگ تو کرے کہ ریٹائر ہو گئے, 42 سال میرے یہاں ہو گئے نا, دنیا جہاں کو تماشا کیے ہوئے میں. ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے, ان کو اس بات کے بعد چانسل نے ہیڈ شپ ہٹا دی. ان نے بطور گرا کہا کہ آپ کے تبلیغ والے ساتھیوں نے میرے خلاف کام کیا ہے اور مجھے ہٹایا گیا ہے. میں نے کہا یہ اگر انہوں نے کیا ہے تو اچھا نہیں کیا, میں عرض کروں گا سمجھاؤں گا ان کو. تو ایک پروفیسر صاحب کہنے پکڑا, میں نے کہا اللہ کے بندے تو نے بھی اپنے ہیڈ کے خلاف کام کیا اور اس کو ہٹایا گیا ہے. اور نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آئی اسٹڈی کروں جی, ہر سخت پلا کری سب نے خود کیا. انہوں نے کہا اس آدمی کے منہ سے تو مثبت بات نکلتی ہی نہیں, جو بات نگیٹو ہوگی اس نے ضرور کہنی ہوگی, اور جس آدمی کا دل دکھتا ہو, دل آزاری اس کی ہوتی ہے, اس نے ضرور کہنی ہوگی. مرن آپ سے کہے گا کہ سدے کم رہے تو جی مردان صاحب ہیں, کہا جزے آج جزے ہمارا جزیم صاحب کھڑی پورے قوم کو برا کہہ رہے. اس نے کہا تو کس پارٹی کا ہے, تو کہا بے فلاس ایسی پارٹی کے اس کے لیڈر کے خلاف کوئی بول لے. تو اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب دا ماتا کھلا پپل ازان دگر نہیں کری, یہ ٹوٹا ہوا منہ خود اپنے لیے کانٹے بہتا ہے, تو جب کانٹے بہت ہیں تو کانٹے کاٹنے پڑتے ہیں. تو اب آپ بتاؤ کہ ہم نے اس کو ہٹایا اس نے خود ہٹایا. میں ٹھیک بھائی تو بس ٹھیک, سچ بات ہے, یہی آدمی کی زبان اس کو شاہ بناتی ہے, یہی زبان اس کو گدا بناتی ہے. آخری اس کی بات کو سناؤں, ایک عورت نے اپنے خاؤں سے کہا کہ آپ کی عزت ضلع ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. انہوں نے کہا جائے اپنا کام کرو, پیسے میں کماتا ہوں, اجرا میں چلاتا ہوں, اور سارے جان میری نکلتی ہے, عزت دل کس کے ہاتھ میں. تو اس نے کہا کہ چلو تم چلے, یہ ہجرے میں جا کر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے میں اس کا جو ہے تو چھوٹے بیٹے کو اس نے بھیجا. چھوٹا بیٹا گیا تو اس نے کہا بابا مور وائی سے کٹوے تھے رشی ہوئے دراز کٹوے تقسیم کرو, ہنڈی پک گئی ہے آ کر تقسیم کرو. تو اس نے کہا اس نے دس ہزار سے خرما پر تو وکڑو ان تک ایسے تو جو میری شلوار اتار دی کہ ہڈیاں یہ پکاتی ہے تقسیم میں کرتا ہوں آ کر, کہ میں اتنا زلیل مرد ہوں کہ ہنجیے میں تقسیم کر دوں، ہنجیے تقسیم کرنا میں کر دوں، کٹوے دوں تقسیم ہوں. تو اس کو بڑا غصہ سے کہا اور دعوار وغیرہ مہمان پاس ضرور ہمارے ان کے ماتھوں پاس اس کے ہنجیے میرے توڑ لیے. بس میں بڑے بیٹے کو دھڑایا. بڑا بیٹا کیا اس سے کہا کہ آپ امی ویلی سمرا مہمانوں ٹھوڑ نہ والا روٹا تھا جی، جتنے مہمان ہوتے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو کھانے کے لیے آئے ہمارے گھر، کھانا تیار لے کر آؤ. بس جان بچان آ گئی ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھا آپ نے، ہم نے ایک جملے میں آپ کو بےزر کر دیا اور ایک جملے میں آپ کی عزت بنا دی. سچ بات ہے، ممالک کے علماء، ممالک کے پروفیسر، دانشور، حکام، یہ آنکھ ناک ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے. اگر بات تو سبحان اللہ، سعودی عرب میں جاتا آتا ہمیں، ہمارے علماء جب وہاں ہوتے تھے، تین چار ہمارے ایسے پائے کے علماء تھے، گیارہ علماء ان کے سامنے بول نہیں سکتے. جیسے بولا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ دس تونوں والا تو جبہ پہنتے تھے جس پر تون لگی ہوتے تھے، اور پیے والی کرسی میں جاتے آتے تھے. لیکن جب بس نبی میں ان کی کرسی چلتی تھی تو گیارہ علماء یہ اسٹینڈ اسٹانڈ ٹو ہو جاتے تھے، جیسے فوج والے کہتے نا، کیونکہ ایسا آدمی جا رہا ہے جو کیلم کا ایک دریا ہے اور سمندر ایک پہاڑ ہے. ایسے ممالک کے اعزاز ہوتے ہیں، آپ کے ممالک کے اعزاز آپ کے علماء پر ہے، آپ کے ممالک کے اعزاز آپ کے سائنٹسٹ پر ہے، آپ کے دربندوں پر ہے. یہ برطانیہ میں جب آپ کا آدمی پیچیدہ آپریشن کرتا ہے اور مقامی آدمی نہیں کر سکتا تو آپ کے ملک کے اعزاز بنتا ہے. ایسے آپ کے حکام کا حکام کی وجہ سے ایران کے دسترخوان پر کھانے سے پہلے ہاتھ دلائے جا رہے تھے تو وہ صابن میں پانی میں گھلے ہوا صابن لایا گیا پیالے میں، اس کو لوگ آٹھ ڈبو کر سر کر رہے تھے پوچھ رہے تھے. ایک ملک کا سادہ لو میری طرح ہی ہوگا، اس کے آگے جو گیا تو اس نے صابن والے پانی کو پی لی. اتنی اس کی عقل تھی بےچارے کی. سبحان اللہ، پہلے دانش جو ممالک کے ہوتے ہیں یہ ممالک کی رونق ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس معیار پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے.